بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Hiç pes gibi konuda iki tane mezhep var. Ama birinci nahnu şu mezhebe gidiyoruz. Evet, niyet ettiği zaman o gusulde, yani gusul abdestiyle yani aynı şekilde ondan namaz kılacak şekilde vudusunu abdestini niyet ettiği zaman hiç şüphesiz ki diyor ki Peygamber Efendimiz, innemel amelu bin niyet, yani amel işler niyetle birlikte. Hiç şüphesiz ki evet, Şeyh İslam Teymiye'nin, o Şevkani'nin, o İbn-i Hüseyin'in, o İbn-i Kayyim'in gittiği kadarıyla yeterli olur, caizdir diyoruz.